ตื่นได้แล้วนะตื่นได้แล้วก่อนที่ง่วงเหงาเหานอนก็พยายามละพยายามตัดในสภาวะที่กำลังง่วงเหงาเหานอนอยู่ในขณะนี้ใครที่มีสติรู้ตัวอยู่เสมอมีการกำหนดปานานุสติอยู่เสมออารมณ์ใจของเราก็ชินอยู่ในสภาวะอยู่ในองค์ภาวนาอยู่เสมอนักปฏิบัติทั้งหลายองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเรามีปานานุสติสติก็คือหมายถึงว่ามีความรู้ตัวอยู่เสมอมีความระมัดระวังความรู้สึกของตัวเองว่าเราจะไม่เป็นมนุษย์สมบัติจิตของเราก็ตกอยู่ในอบายภูมิเพราะฉะนั้นในขณะนี้ท่านกำหนดไว้ที่ใจหรือยังใจก็คือจิตของท่านนั่นเองจิตวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยประกอบความรู้สึกร้อนหนาวจิตวิญญาณมีความรู้สึกสัมผัสสิ่งที่มากระทบทางกายแล้วมีความรับรู้เรียกว่าจิตวิญญาณอย่างเช่นเช้าๆอย่างนี้ได้มีเสียงหลวงพ่อเข้ามากระทบหูจิตก็รับรู้ว่าได้ยินเสียงมากระทบที่หูเราจิตวิญญาณก็มีความรู้สึกว่าลมเย็นๆเข้ามากระทบกายเราจิตก็รับรู้ว่าลมมากระทบกายเรียกว่าจิตวิญญาณส่วนเจ้ากายวิญญาณก็คือสังขารที่เป็นมือบ้างเป็นหูเป็นตาเป็นปากเป็นลิ้นเป็นเท้านะมีผิวหนังผิวแท้ผิวเทียมเจ้ากายวิญญาณเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องกำหนดจากใจเจ้าใจเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอยากทำโน่นอยากทำนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่เจ้ากายวิญญาณเนี่ยก็เป็นผู้กระทำสมมติว่าเจ้ากายวิญญาณกับจิตวิญญาณเนี่ยมันแยกส่วนกันเจ้ากายวิญญาณเนี่ยมันก็ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่เท่านั้นแหละธาตุดินก็คือกระดูกธาตุน้ำก็คือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเหงื่อน้ำตาธาตุไฟก็มีความอบอุ่นมีความรู้สึกอบอุ่นมีร้อนมีหนาวธาตุลมก็คืออารมณ์ของเราอารมณ์ของเราเนี่ยก็รวมไปถึงอากาศธาตุด้วยร่างกายของเราเนี่ยมันแค่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟรวมทั้งอากาศธาตุที่อยู่ในตัวในตนที่ท่านทั้งหลายยึดว่าตัวกูของกูนั่นเองพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายเนี่ยเปรียบเสมือนรังของโลกมันเป็นสิ่งปฏิกูลทั้งสิ้นไอ้ที่ว่ารูปงามสวยงามรูปหล่อเป็นอมตะของท่านทั้งหลายที่พยายามรักษาเนื้อรักษาตัวพยายามอาบน้ำอาบท่าชโลมด้วยเครื่องประทินโฉมต่างๆไอ้ทรงผมของเราเนี่ยดกดำเนี่ยไม่ช้าไม่นานมันก็งอกเป็นสีขาวฟันที่สวยงดงามต่อไปมันก็หักลงผูกก่อนลงตาที่เคยมองเห็นก็สายตาก็แปรเปลี่ยนเป็นมองไม่ค่อยเห็นจากหูที่เคยได้ยินเนี่ยก็เป็นหูหนวกหูตึงไปจากร่างกายเราที่เคยแต่งตึงก็ค่อยๆเหี่ยวย่นท่านลองนึกถึงคนแก่ชราตั้งสติรู้ตัวจับไว้ที่ใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทยิ้มเข้าไว้ปลอบใจตัวเองเข้าไว้พยายามจับจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยให้ต่อสู้ต่อสภาวะในอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั่นคือเรื่องของวิปัสสนาก็คือปัญญาล้วนๆที่หลวงพ่อบอกว่า กายวิญญาณกับจิตวิญญาณเนี่ยก็กำลังขึ้นสมถะสมถะนี่ก็คือการพิจารณาการพิจารณาสังขารด้วยสติปัญญาก็คือวิปัสสนาวิปัสสนานี่ก็คือการนึกคิดด้วยปัญญาด้วยการรู้เหตุรู้ผลรู้ตัวรู้ตนรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นบุญกุศลหรือว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลเรียกว่าตัวปัญญาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานอย่างหนึ่งอย่างใดก็ขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องควบคู่กันไปการนั่งเนี่ยเราต้องเริ่มแรกเราก็ต้องพิจารณาว่าตอนนี้เราตั้งสติมีความรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มองเห็นตัวเราที่กำลังนั่งอยู่เนี่ยเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเราก็นั่งยิ้มมองเห็นตัวเองว่าเป็นพระเป็นเนรเราก็เป็นแม่ชีเป็นอุบาสกใบกาที่มารักษาศีลอยู่ก็นึกถึงตัวเองแล้วก็ยิ้มแหวะตัดความที่มันไม่รู้ตัวชินต่อความง่วงเนี่ยออกไปซะบางท่านก็ยังงงุบงงุบงกงกงุบในขณะที่หลวงพ่อพูดอยู่เนี่ยเข้าใจทุกเรื่องขยับหัวงุบงุบบงกหัวเนี่ยเราจะทำวิปัสสนาการบำเพ็ญเพียรจะก้าวหน้าไปได้อย่างไรการที่หลวงพ่อให้พวกเราเนี่ยได้ทำงานทางกายเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนเปี้ยเพียลงพอร่างกายของเราเนี่ยเพียด้วยบุญกุศลอย่างเช่นที่เราเนี่ยได้สร้างวิหารลานเจดีย์กันอยู่เนี่ยก็ให้เอาทางกายเนี่ยควบคู่กับทางใจมีกำลังใจที่เป็นบุญกุศลก็ทำงานด้วยความตั้งใจทำงานด้วยสติมีความรู้ตัวว่าเราทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าผู้อื่นชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราไม่เคยทำอะไรให้กับคนอื่นเลยสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเราไม่เคยทำคุณงามความดีตอบสนองบุญคุณกับคนที่ดีที่สุดของเราในโลกนี้เนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณรวมทั้งพี่ป้าน้าอาล้วนแต่ผู้มีอุปการะคุณเรามาก่อนทั้งนั้นแต่ในขณะที่เรามาบวชเป็นพระแต่ละวัดแต่อารามเนี่ยบางทีก็ไม่ได้สร้างวิหารทานนี้ไม่มีเลยเช้ามาก็ไปบิณฑบาตสายๆกลับมาก็ฉันเสร็จก็จำวัดดูระบำร้องรำทำเพลงไม่ได้มาสร้างวิหารทานไม่ได้มีหน้าที่ที่เป็นใจเป็นบุญกุศลที่มีหน้าที่ของความเป็นพระจะต้องวิปัสสนารักษาศีลสมาธิปัญญามีการภาวนาอยู่เสมอแต่ท่านทั้งหลายท่านบวชณสถานที่แห่งนี้นับว่าเป็นสถานที่ที่มีความต้องการให้ท่านสร้างบุญกุศลเช้าขึ้นมาท่านก็ได้ฟังธรรมะในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพยายามขัดเกลาจิตใจของท่านจากความฟุ้งซ่านให้ระงบให้สงบแล้วก็ระงับจากมากก็ให้เหลือน้อยลงเช้าๆก็เป่งวาจาอันเป็นมงคลบทสวดมนต์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนแต่เป็นคำเป็นมงคลทั้งสิ้นวันหนึ่งเลยเราอาจจะพูดด้วยความเพ้อเจ้อพูดความจริงบ้างไม่ความจริงบ้างแต่เช้าๆเนี่ยเราก็ไม่ตกนรกละเราได้มาฟังธรรมะในสิ่งที่เราไม่เคยได้ฟังได้ยินมาก่อนในสิ่งที่เราเข้าใจผิดบ้างถูกบ้างมาก่อนแต่ในขณะนี้ท่านทั้งหลายท่านรู้แล้วว่าจิตวิญญาณคืออะไรกายวิญญาณนี่ก็คืออะไร บวชมาเนี่ยบวชมาทำไมไอ้ที่ว่าเขาละกิเลสเนี่ยเขาละกันยังไงการเป็นพระในรักษาศีลการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยเขาทำเช่นไรตามปกติแล้วต่างฝ่ายต่างอยู่ต่างฝ่ายต่างขบฉันต่างฝ่ายต่างดูแลตัวเองแต่ท่านทั้งหลายได้มีบุญและกุศลแล้วเช้าเช้าเราระเป่งวาจาอันเป็นมงคลเป็นบทสรรเสริญเป็นบทแห่งสัจจะคือความจริงกุศลธรรมาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปแต่สภาพกายมันเสื่อมแต่สภาพจิตจิตวิญญาณมันไม่ยอมเสื่อมเพราะสภาพของเรานั้นได้ถูกกิเลสครอบงำอยู่เสมอตั้งแต่เรารู้ภาษามาพอจะมาระงับสติระงับจิตระงับใจไม่ให้ฝักใฝ่ในเรื่องของกิเลสกิเลสเนี่ยมันเป็นเรื่องของอกุศลทำให้เราเนี่ยไปหมกมุ่นความเดือดร้อนไปหมกมุ่นทำให้ว้าวุ่นใจให้เราเนี่ยเกิดความทุกข์เกิดความยากลำบากของความเป็นอยู่เกิดความยากเย็นเข็นใจที่จะตั้งสติได้การเป็นมนุษย์สมบัติเนี่ยจะต้องรักษาศีล5ให้ได้การเข่นฆ่าผู้อื่นเนี่ยเข่นฆ่าทางตรงและทางอ้อมเข่นตัวนี้ก็คือขู่เข่นนั่นเองกิเลสเนี่ยมันทำให้เราเกิดความอยากจะเป็นใหญ่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเมื่อไม่ได้อย่างใจแล้วก็ทั้งขู่เข่นขู่ไม่ได้เข็นไม่ได้ก็ฆ่าซะเลยเอาความคิดของตัวเองนี่เป็นใหญ่กิเลสตัวนี้เนี่ยไอ้คำว่าปานาเนี่ยมันก็มาขู่มาเข็นมาฆ่าความรู้สึกให้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยหมดไปให้เราเนี่ยยินดีพอใจในการบริโภคชีวิตผู้อื่นเลือดเนื้อของผู้อื่นลองถามซิว่ากุ้งหอยปูปลาเนี่ยหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยมันก็มีเลือดมีเนื้อมีกระดูกมีผิวหนังมีหน้าตารูปนามเหมือนสัตว์เหมือนตัวเราทั้งสิ้นกินทางปากก็ถ่ายทางทวารก็เหมือนเรามีร้อนมีหนาวมีความต้องการอยากอยู่เย็นเป็นสุขมีการปกป้องชีวิตตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายถึงชีวิตมันก็มีครอบครัวมีหมู่คณะมีบริวารของเขาอยู่ในตามธรรมชาติของอบายภูมิภูมิของสัตว์ต่างๆแต่ถ้าเกิดท่านจิตใจไม่เป็นมนุษย์เนี่ยจิตของท่านก็ตกลงไปอบายภูมิไปยินดีต่อสัตว์ไปยินดีที่จะบริโภคต่อสัตว์ต่อชีวิตผู้อื่นเรียกว่าปานานุสติไอปานาติปาตาก็คือยินดีทางอ้อมแม้นตัวเองไม่ฆ่าก็สั่งให้ผู้อื่นฆ่าเพราะตัวเองยินดีที่จะกินที่จะเอามารับประทานกันนั่นแหละในสัตว์ทั้งหลายแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มีกรรมเป็นผู้กำหนดที่ให้จุติเกิดเป็นรูปนามในสภาวะกรรมต่างๆอย่างเช่นหอยเนี่ยก็มีแต่ก้มหน้ากินขี้ดินขี้เรนไม่มีโอกาสที่จะหงายขึ้นมาดูเห็นตะวันเห็นเดือนเลยก็เหมือนกับชาวไร่ชาวนาชาวไร่ชาวนาเนี่ยก็หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะอยู่ในเมืองก็เรียกว่าเป็นธาตุดินก็เรียกว่าเป็นธาตุดินก็เหมือนกับมนุษย์นี่แหละเหมือนพระภิกษุสงฆ์เริ่มแรกก็กินกันนอนศีลก็ไม่มีความสำรวมก็ไม่มีทางกายทุรนทุรายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกิเลสแสวงหาความหล่อเหลาความเป็นพระก็ยังมีความอยากหล่อเป็นแม่ชีก็อยากสวยอยากงามพยายามปฏิญโฉมเพื่อจะมาร่อกิเลส ชายก็พยายามปรุงแต่งเพื่อให้หญิงเนี่ยสนใจผู้หญิงก็ไปจะทำยักย้ายยักแย่ยักยันเพื่อจะให้ผู้ชายเนี่ยเกิดความสนใจลองถามตัวเองที่ในขณะนี้ที่ฟังหลวงพ่ออยู่เนี่ยเราแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อไปเพื่ออะไรถามตัวเองนะอย่าไปถามคนอื่นมันมีความปรุงแต่งบำรุงบำเรอความรู้สึกเกิดความกำหนัดเกิดความยินดีในรูปนามชายก็ยินดีในรูปของผู้หญิงผู้หญิงก็ยินดีในรูปของผู้ชายความกำหนัดก็คือความตัณหาราคะก็เกิดขึ้นความเป็นทุกข์เริ่มเกิดแล้วโอ้เนาะเขาจะชอบเราไหมเขาจะรักเราหรือเปล่าเมื่อมีการแต่งงานหรือว่ามีการสมสู่กันมีการเสพกันในเพศของพระเขาเรียกว่าเสพถ้าคารวาสเขาเรียกว่าสมสู่กันเมื่อมีสองตระกูลมารวมกันมันจะเป็นสุขได้อย่างไรเอาคนสองคนมารวมกันเหมือนดั่งข้าวต้มมัดคนโบราณเนี่ยก็ฉลาดเหมือนกันอย่างพวกเราก็มองเห็นว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนึกว่าเป็นของกล้วยกล้วยนะโอ้เนาะผู้หญิงคนนี้เราต้องเอาธรรมมาเป็นเมียให้ได้โอ้เนาะผู้ชายคนนี้เราก็จะเอามันมาเป็นสามีเราให้ได้เป็นผัวเราดุจดังกล้วยที่เราคิดว่ามันง่ายเห็นไหมข้าวต้มมัดมันมีกล้วยด้วยเมื่อกล้วยเนี่ยบางทีมันก็แก่บ้างไม่แก่บ้างถ้าไปเจอกล้วยแก่ได้อายุไขมันก็มีรสชาติและลูกใหญ่เกินไปเพราะนั้นกล้วยเนี่ยจะต้องมาผ่ากลางอีกเห็นไหมความสมบูรณ์เริ่มถูกคลอนแคลนลงไปแล้วบั่นทอนลงไปจากลูกเดียวเนี่ยกลายเป็นสองซีกก็หมายถึงว่าเรามีพ่อแม่มีตระกูลมีครอบครัวของเราอยู่แล้วก็ถูกปั่นผ่าออกไปพาไปเนี่ยก็มีทั้งญาติสามีและญาติภรรยาทั้งที่คบสมบูรณ์อยู่ในเครือเดียวกันในหวีเดียวกันในต้นเดียวกันและเกิดจากปลีเดียวกันเริ่มไม่เป็นสภาพกล้วยแล้วจากลูกเหลือครึ่งลูกบ้างผ่าออกแล้วกล้วยเนี่ยเมื่อผ่าออกแล้วเนี่ยก็เอาไปวางให้แมงวันมันตอมของอะไรที่ถูกจับถูกคำถูกผู้ยี่ผู้ยำเนี่ยมันชอกช้ำในขณะที่เราเป็นหนุ่มมีกำลังดีได้ทานอาหารรสชาติดีๆตามที่เขาทานอาหารกันตอนเป็นหนุ่มเนี่ยพอเราก็ทานหมูเห็ดเป็ดไก่ก็มีกำลังดีมีกล้ามเนื้อมีผิวพรรณผ่องใสเป็นคนกำยำล่ำสันสามารถทำงานทำการเนี่ยยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับครอบครัวเราเองส่วนผู้หญิงก็มีความสดใสผิวพรรณผ่องใสตามสภาพของศีลสภาพของบุญนำกรรมแต่งสภาวะของจิตใจแล้วก็รูปร่างหน้าตาที่จุติมาก็ปฏิญโฉมพยายามรักษาเนื้อรักษาตัวพ่อแม่ก็ไม่ให้ยุงกัดไล่ตอมมาตั้งแต่เล็กพยายามหวีผมเนี่ยจนหนังหัวจะหลุดพยายามเอาอะไรมาทาหูห้อยหูให้เป็นแสงแวบวับแวบวับพยายามเอาสีนั้นสีนี้มาทาหูทาตาเปลี่ยนสีตาให้มันคมให้มันคลายให้มันดำสนิทดูแล้วสะสวยริมฝีปากก็พยายามเอาสีหาอะไรมาทาเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวแดงดูเหมือนคนจำแรงแปลงได้เหมือนปีศาจพยายามเอาอะไรมาใส่ข้อมือข้อเท้าใส่คอเดินพยายามใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่มันเว้าๆแหว่งๆมีรูตรงนั้นจะได้โชว์ตรงนั้นจะได้เห็นอย่างนี้เท จะได้ดูแล้วว่ามันสวยเป็นจุดสนใจให้กับตัณหาทางนั้นกล้วยเนี่ยมันออกมามันก็มีต้นเดียวพอเริ่มออกปีเนี่ยมันก็งามเต็มที่นะพอต้นมันงามถึงเต็มที่มันก็ค่อยๆห้อยปีออกมาแต่ไอ้กล้วยเนี่ยมันปลีเดียวเนี่ยก็เรียกหัวปีเนี่ยก็คือออกมาคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบนั่นเองกล้วยเนี่ยมันก็รีบคลายปลีออกออกมาเป็นหวีเลยหวีนี่ก็คือมีตั้งหลายลูกหวีแรกๆก็มีความสมบูรณ์ดีหวีสองหวีสามพอหลายๆหวีเข้าต้นที่เป็นแม่ก็โสมพอออกหวีมากๆขึ้นมันหลายร้อยลูกมากขึ้นเจ้าปลีเนี่ยก็คลายไอ้ลูกอ่อนทิ้งเพราะว่าหาอาหารไม่ทันเจ้าต้นก็โสมลงไอ้ลูกท้ายๆก็แค่แค่แก่นพอปลีออกปุ๊บหน่อใหม่ก็แตกอีกคำว่าหน่อใหม่เนี่ยก็หมายถึงว่าเมล้อยช่างนะเมล้อยช่างที่งามอาละอาลามกับพ่อผัวแม่ผัวพ่อตาแม่ยายมันก็อยู่ในเครือเดียวกันแล้วก็แตกหน่อแทงหน่อออกใบใหม่อีกกว่าลูกจะสุกกว่าเจ้าของจะคิดว่ามันแก่มันพอแล้วกว่าคนจะเห็นกว่าคนจะไปตัดปีออกลูกกว่าจะสมบูรณ์ได้อาหารดินน้ำอากาศเนี่ยกว่าจะโตได้ก็เหมือนกับพ่อแม่นั่นแหละเลี้ยงเรามากว่าจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ท่านก็ถูกเอามาตัดเป็นข้าวต้มซะแล้วกว่าจะเป็นพระที่สมบูรณ์ได้ก็ถูกมันตัดกิเลสมันบั่นทอนไปกว่าจะมาเป็นข้าวต้มได้เป็นกล้วยที่สุกได้ก็ต้องเอามาบ่มอีกเอามาบ่มต้องใช้เวลาชอกช้ำก็เหมือนชีวิตเรานี่แหละกว่าจะมีผัวมีเมียจะเอามาประกบคู่กันได้เอามากอดรัดฟัดเหวี่ยงเอามามัดด้วยตอกมัดหัวมัดหางไอ้คำว่ามัดนี่ก็คือครอบครัวนั่นเองครอบครัวของเราเนี่ยมันต้องกินด้วยข้าวนะข้าวเหนียวคำว่าข้าวเหนียวเนี่ยหมายถึงว่าเราก็ต้องมัธยัสถ์นะมีความรักมีความสมัครสมานให้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันแม้แต่แยกจากกันเป็นกล้วยคนละฝากันแต่มันก็มาจากลูกเดียวกันบางทีก็กล้วยที่ผ่าออกมาเนี่ยเอามาประกบกันว่าคนละลูกกันคนละต้นกันเพราะเราผ่ารวมกันแล้วก็มาห่อข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ยก็ต้องไปนึ่งอีกกว่าจะมาเป็นข้าวเหนียวได้ก็ต้องไปหวานก็เหมือนชีวิตเราเนี่ยแหละกว่าจะมาเจอเป็นผัวเป็นเมียกันได้ก็เป็นขี้ข้าเป็นหนี้พ่อแม่โดยการเลี้ยงดูก็คือปัจจัย 4ก็มี1เสื้อผ้าก็เหมือนใบตองอ่ะแหละที่อยู่อาศัยก็ที่มาที่ไปนั่นเองอาศัยต้นพ่อต้นแม่จนตายจนเขาตัดเอามาเป็นรูปกล้วยที่สุกมาป้อนเรานี่แหละไอ้ต้นแม่ก็แย่เพราะว่าหน่อใหม่มันก็แตกอีกก็น้องๆพี่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาอีกเหมือนกล้วยมันเครือเขาเรียกเป็นเครือเครือตัวนี้ก็คือเครือสัญญาก็คือตระกูลเป็นเผ่าพันธุ์มาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดมีการเสพมีการรักมีการปรุงแต่งมาตั้งแต่หลายภพหลายชาติจนมาเป็นเชื้อชาติเป็นตระกูลของพวกเราเป็นเครือเป็นเถากันยาวขนาดนี้แตกหน่อออกกอจนมาถึงเราในขณะนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านชีวิตคนเรานั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีใครมาบอกมาแยกแยะมาอธิบายเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไม่มองเห็นสัจจะคือความจริงในชีวิตได้เลยเหมือนในชีวิตที่เราบวชมาเนี่ยยังไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าเรานับถือในการประพฤติปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยมันเกิดความสุขมันไม่เกิดความเร่าร้อนจิตใจมันสบายกายสบายใจกายของเรานั้นก็พยายามพิจารณาว่าโอ้เนาะที่เราเกิดมาเนี่ยเป็นความสมมุติทั้งสิ้นเลยเหรอเนี่ยร่างกายเราก็สมมุติด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟอ๋อธาตุดินเนี่ยก็คือกระดูกชีวิตคนเราเนี่ยต้องพลิกแผ่นดินหากินเหรอเนี่ยไปทั่วสารทิศหมดเหมือนกระสือหอบก็คือที่เพลงมันบอกว่าไอ้บ้าหอบฟางไอ้เราก็เออไอ้ผีกระสือเราก็ไม่เคยเห็นสักทีนึงทำไมมันห้อมีหัวห้อยแต่ไส้แต่ตับเป็นพวงไปอย่างนั้นอ๋อมานั่งนึกถึงได้อ๋อก็คือตัวเรานี่เองเข้าใจทำเป็นผีกระสือให้เห็นภาพนั่นคือเป็นการบรรยายสถานภาพของธรรมะที่ปอกลอกให้เห็นถึงแก่นแท้ภายในว่ามีหัวใจแดงวับวับวับวับขนาดเห็นตับไส้พุงมันยังไม่ตายมันยังลอยได้แสดงว่าจิตวิญญาณที่เราล้มหายตายไปเนี่ยมันไม่ตายสภาพสังขารมันตายร่วงโรยแล้วจิตไอ้แดงวับวับวับวับเนี่ยมันไม่ตายมันยังอุตส่าห์ห้อยตับต้อยพุงห้อยไปล่องลอยไปแสวงหายังมีฤทธิ์มีเดชด้วยกิเลสตัณหาก็คือมีบุพกรรมที่จะต้องไปเจอในเขาเรียกว่าสัมมเวสีตายแล้วยังไม่ได้เกิดขณะที่เราเนี่ยยังไม่ตายเขาเรียกว่าตกนรกทั้งเป็นส่วนคนแก่เรียกว่าตายทั้งเป็นคำว่าตกนรกทั้งเป็นก็เหมือนกับท่านทั้งหลายรวมทั้งหลวงพ่อนี่แหละตกอยู่ในสภาวะของกิเลสทำให้มีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นของเราเพราะเราไปฝักใฝ่อยากได้มันจึงถอดสังขารลำบากยากเข็นทุกวี่ทุกวันเนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างสิ่งไหนได้ก็นับว่าโชคดีมีความดีอกดีใจสิ่งไหนที่ทำแล้วคิดแล้วนึกแล้วมันไม่ได้รู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจเกิดความพยาบาทอาฆาตเกิดความโทสะโมหะเกิดความโลภได้แล้วก็ยังอยากได้อีกมีแล้วก็อยากให้มีเพิ่มมากอีกเมื่อได้แล้วมีแล้วยังไม่พอใจเกิดเสียหายไปก็เกิดความโกรธพยาบาทอาฆาตถึงเข็ญฆ่าซึ่งกันและกันได้ไอ้ที่เราฟังข่าวว่าลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่เพราะสมบัติแบ่งไม่เท่ากันทั้งตัวเองเนี่ยไม่ได้แสวงหาไม่ได้ทำมาเองเลยพ่อแม่เห็นว่าพี่เนี่ยมีความลำบากก็ให้พี่มากหน่อยบางคนมีลูกพิกลพิการก็เออมันไม่มีใครจะดูแลก็ให้ไอ้คนพิกลพิการเนี่ยมากหน่อยเพราะเขาทำมาหากินไม่ได้ก็จะได้มีคนอื่นเนี่ยคอยดูแลเพราะว่าคนที่ดูแลนี่ก็หวังทรัพย์สมบัติคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยย่อมมีความคิดที่บริสุทธิ์ต่อลูกนอกแต่ว่าจะเกิดเป็นพ่อหมาแม่หมาก็คืออบายภูมิสัตว์นรกมันมาเกิดมันก็ทำร้ายลูกมันข่มขืนลูกมันฆ่าลูกของตัวเองคนพวกนี้เกิดมาก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำลายพี่ทำลายน้องน้องฆ่าพี่พี่ฆ่าน้องเขาเรียกว่าอยู่ในภูมิของสัตว์นรกก็สัตว์มันไม่รู้พี่รู้น้องรู้พ่อรู้แม่เหมือนอย่างหมาบางทีลูกมันก็เสพแม่มันบางทีพ่อมันก็เสพลูกมัน ที่พ่อมันกัดลูกมันตายแม่มันก็กัดลูกมันตายที่ลูกมันโตมันก็กัดพ่อมันตายฉันใดก็ฉันนั้นท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายเมื่อจิตของท่านสงบดีแล้วสภาวะกิเลสของท่านทั้งหลายได้มองเห็นวัฏฏะคือการเวียนว่ายด้วยอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่ไม่เป็นความจริงและเป็นความจริงก็เกิดจากการวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็สมถวิปัสสนากรรมฐานก็คือการพิจารณากายของเราเรียกว่าปัญญาพยายามตั้งสติมีความรู้ตัวดูแลอารมณ์ของเราให้อยู่ในบุญและกุศลอยู่เสมอพยายามควบคุมจิตควบคุมใจว่าเราจะไม่โกรธนะเราจะไม่โลภนะเราจะไม่หลงในสิ่งที่เป็นสมมุติที่ไม่ใช่ตัวตนของเราเราก็คือเราไม่อยากยุ่งของเรื่องของคนอื่นเฉพาะเรื่องของเรามันก็มีความคิดยุ่งวุ่นวายอยู่ทั้งวี่ทั้งวันอยู่แล้วเราก็ไม่คิดที่จะเป็นถูกกล้วยให้เขาผ่าเป็นสองลูกสามลูกเป็นสามเสี้ยวสี่เสี้ยวเราก็ไม่อยากเป็นข้าวต้มมัดที่ถูกเขามัดหัวก็คือห่วงที่คล้องคอนั่นเองดุจดังโซ่ที่คล้องขาก็คือข้าวต้มนั่นแหละเดี๋ยวนี้ปรุงแต่งรสหวานใส่ถั่วดำเข้าไปอีกมีไส้นั้นไส้นี้ไส้เผือกไส้มันไส้มากกว่าไม่ใช่ไส้มันเพราะฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายจงตั้งสติมีความคิดตรึกตองในชีวิตของตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยเราทำอะไรให้กับความเป็นมนุษย์ของเราบ้างเราเกิดมาเนี่ยเราเสียชาติเกิดขึ้นมากินแล้วก็มาถ่ายรถแผ่นดินที่เราเกิดนั้นหรือเราเกิดมาเป็นสัตว์ตัวหนึ่งที่จะทำลายล้างในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีหรือเราเกิดมาเพื่อตัวเราเองท่านทั้งหลายลองไปคิดไปนึกไปตรึกตองว่าเราอยากได้บุญกุศลอยากเป็นผู้มีบำเพ็ญเพียรบารมีเราอยากมีโภคทรัพย์ภายนอกก็คือทรัพย์สมบัติคนที่เขามีทรัพย์สมบัติเขามีการรักษาศีลการบำเพ็ญเพียรคนที่มีทรัพย์เขามีการให้ทานวัดเรานี้นับถือว่าเป็นทานบารมีอันใหญ่มากมีเมตตาอย่างมากทำไมพิสูจน์ว่าเรามีเมตตาอย่างมากสัตว์ตั้งหลายเนี่ยอยู่ในวัดเรามากมายตั้งแต่สัตว์ใหญ่จนถึงแมลงเล็กๆน้อยๆถ้าตรงไหนเนี่ยมันไม่มีเมตตาเนี่ยมันจะมีสัตว์มากมายขนาดนี้หรือเปล่าไม่มีแน่คนก็ไม่มีมาอยู่รวมกันอย่างนี้มากมายก็ไม่มีแน่อาหารการกินถ้าไม่มีเมตตาก็คงขาดแคลนต่างคนต่างแย่งกันกินแย่งกันนอนเพราะฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูให้ดีให้รู้เหตุรู้ผลแล้วท่านจะพบกับความสุขความว่างเปล่าบุญก็เกิดขึ้นในใจพอบุญเกิดขึ้นเกิดความว่างวางให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้หน้าที่ของตัวตนว่าเราเป็นพระเป็นเนรเป็นแม่ชีที่เป็นที่พึ่งของมนุษย์และสัตว์และวิญญาณทั้งหลายเมื่อท่านมาประพฤติดีปฏิบัติชอบจิตของท่านก็เป็นมนุษย์สมบัติต่อมาก็เป็นเทวดาก็มีคนมากราบไหว้เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้เรามีความอนุเคราะห์เกื้อกูลยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเสร็จแล้วก็เป็นพรหมก็คือเป็นที่พึ่งของคนและสัตว์ ญาติโยมที่เข้ามาก็มาพึ่งแม่ชีพึ่งพระพึ่งก็มีความน้ำหวานก็คือค่อยๆขนของมาขนไปหาน้ำหวานมาก็คือจากญาติโยมนั่นแหละญาติโยมเกิดความศรัทธาความสิ่งของต่างๆเครื่องอุปโภคบริโภคให้เราเนี่ยมีพละมีกำลังที่จะได้บำเพ็ญเพียรประพฤติปฏิบัติให้ถึงปัญญาอันบริสุทธิ์ที่คุณได้นิมนต์ครับอย่าเพิ่งสติหายก็พยายามจับไว้ที่ใจยิ้มเข้าไว้การแผ่เมตตาก็คือให้ด้วยจิตอันบริสุทธิ์